मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। तेन धौता गिरः पुंसां विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजं भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वरुरुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिसूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथम वृत्ति पाठ में स्वागत है। ईश्वर की कृपा से हम जो है तत्वतु निष्ठा इसकी इस सूत्र को पढ़ लिए थे। अब उसके आगे है सर्वादीनी सर्वनामानी। पीछे वाले में किसी को कोई शंका तो नहीं है जो नहीं समझ में आया हो? आप लोगों ने सुना भी होगा। कोई ऐसा है जो नहीं समझ में आया हो? आनंद जी नहीं आपने? अभी ऐसा कुछ? हाँ जी, अभी ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो चलिए तो आगे चलते हैं। सर्वादीनी सर्वनामानी। आपको तो कोई शंका नहीं है ना जी, गुरुकुल वाले को? कोई शंका तो नहीं है ना? अरे कोई शंका तो नहीं है ना? चलिए आगे चलते हैं। अब आ गए हैं सर्वादीनी सर्वनामानी। सर्वादीनी सर्वनामानी, सर्वादीनी इकारांत नपुंसक लिंग सर्वादी शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। सर्वनामानी नकारांत नपुंसक लिंग सर्वनामन शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन। समास है सर्वादीनी में सर्व आदि ही ये शाम तानी इमानी सर्वादीनी। सर्व आदि अवयव हैं जिनके, सर्व आदि अवयव हैं जिनके, उनको सर्वादि कहते हैं। ये गण है, गण पाठ आपके पास होगा या काशिका वृत्ति जो है। अब काशिका वृत्ति में निकाल सकते हैं, काशिका वृत्ति जो है उसमें आप जो है देख सकते हैं कि सर्वादि गण में क्या क्या पढ़ा हुआ है। मैं आपको बता ही देता हूं, मैंने सर्व ये निकाल लिया है। तो सर्वादिनी सर्वनामानी में देखिए सर्व से शुरू है, वह है इसे सर्व है, ऐसे ही विश्व है, उभ उभय, ये भी सर्वनाम है। ऐसे डतर डतम कतर कतम, तो डतर प्रत्यांत हो गया डतम, ऐसे इतर, अन्य, अन्यतर, त्व, त्व बने, त्व और त्वत दो अलग अलग पढ़ा हुआ है, एक तकरात तकरांत और एक है वैसे ही, तो त्व त्वत, नेम है, सम है, ऐसे ही है, पूर्व पूर्व परावर दक्षिणोत्तरा पराधराणी व्यवस्थाएं मसंजायाम, ये भी है, स्वमज्ञात धनख्यायाम, ये भी इसमें पढ़ा हुआ है। ये तो एक तो सर्वादि गण में भी क्या बोलते हैं, एक तो जो है सूत्र अष्टाध्याय सूत्र भी है, परंतु गण सूत्र भी है, और अंतरम बहिर्योगुप संव्यानयो ये भी है, और त्यद तद यद एतद इदम अदस एक द्वि युष्मद अस्मद भवतु किम सर्वादि ही, ये सब सभी सर्वादि हैं। तो ये सर्व सबके आदि में पढ़ा हुआ है, इसलिए सर्वादि है। तो सर्वादिनी शब्द रूपानी सर्वनामानी भवंती, सर्वनाम संजकानी भवंती, माने सर्वनाम संज सर्वादि शब्द रूप सर्वनाम संजक होते हैं, अर्थात सर्वादि गण में पठित जितने भी शब्द है उसका नाम सर्वनाम है। समझ गए जी, मनीष जी, बालबोध जी, सब समझ गए? सर्वादि गण में पठित जितने भी है, सर्व, विश्व, उभ, उभय, डतर, डतम इत्यादि जितने भी है, सम, सबका वाचक, तो नेम, ये जितने भी इत्याद, तद, यद, एतद इत्यादि जितने भी शब्द हैं, इन सबका नाम सर्वादि है। उदाहरण दिया है यहाँ पर, सर्वे, सर्वस्मै, सर्वस्मात्, सर्वस्मिन्, सर्वेषां, सर्वकः, विश्वे, विश्वस्मै, विश्वस्मात्, विश्वस्मिन्, विश्वेषां, विश्वकः। तो यहाँ पर जैसे सर्वे शब्द है, तो सर्व शब्द है, इसको जो है पूर्वक जो है प्रातिपदिक संज्ञा करके म्यूट कर लेंगे भाई, पूर्वक जो है प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद सर्व के आगे जस ले आइए, क्योंकि सर्वे जो है बहुवचन है, तो सर्व जस। अब सर्व जस है, अब जस को मान करके सर्व की अंग संज्ञा है, यस्मात् प्रत्यय विधित प्रत्यंगम। म्यूट कर लीजिए ना बालबोध जी, श्रवण जी, म्यूट योर फोन, म्यूट कर लीजिए। सर्व और जस है, जस, हाँ जी, अच्छा उसमें लगाए हुए हैं क्या, मतलब मेरी आवाज, मेरी आवाज नहीं जाएगी म्यूट करेंगे तो? अच्छा कैसा फोन है जी, चलिए। तो सर्व जस, तो जस को मान करके सर्व की अंग संज्ञा, और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, उस अंगस्य के अधिकार में जसह शी, जस के स्थान पर शी हो गया है, निकाल लीजिए। 7.1.17 नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय। तो आपकी आवाज आ रही है, इससे क्या है डिस्टर्ब हो रहा है, दूसरे भी विद्यार्थी को डिस्टर्ब हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या, बताओ, निकाल लीजिए जी। 7.1.17 निकाल लिए, निकाल लिया। हाँ, 7.1.17 जसह शी, जसह सकारांत पुंलिंग जस षष्ठी व्यक्ति एक वचन, शी ये लुप निर्देश है, शी के आगे सुलाइए, सुपाम सुरुक से लुप कर दीजिए, सुपाम। वर्तमान स्वरूप पुरुष वर्णा से या डाड्या जाला से जो है लुप कर दीजिए, तो शिलुप प्रथमा से निर्देश है। अनुवृत्ति आ रही है, 7.1.14 नंबर सूत्र है, सप्तम अध्याय पहला पाद का 14 नंबर सूत्र है। सर्वनामनः अस्मै, सर्वनामनः अस्मै 14 नंबर सूत्र है, उससे सर्वनामनः की अनुवृत्ति आ रही है, समझ गए? सर्वनामनः की अनुवृत्ति आ रही है। और 7.1.9 सप्तम अध्याय पहला पाद का 9वां नंबर सूत्र है, जिससे अतो भीष ऐस, उससे अतः की अनुवृत्ति आ रही है, और अंगस का अधिकार है ही, तो अतः पंचमी है, सर्वनामनः ये भी पंचमी है, तो अतः विशेषण है, अतः विशेषण है, सर्वनामनः विशेष्य है, अंगात भी है, तो अतः में तदंत विधि हो गई, येन विधि सदंत से इस सूत्र के द्वारा हो गया अदंतात, ऐसा अर्थ हो गया अदंतात, अर्थात अकारांतात, अतः जो तह है तप्र सत्काल मैंने अदंतात या अकारांतात, अकारांतात सर्वनामनः अंगात पंचमी है, इसलिए तस्मा उत्तरस्य से उत्तरस्य ये पद आ गया, तो उत्तरस्य ये हो गया, तो अर्थ हो गया कि अकारांतात सर्वनामनः अंगात उत्तरस्य जसह षष्ठी है, उत्तरस्य जसह षष्ठी है, इसलिए षष्ठी स्थाने का से स्थाने आ गया, तो जसह स्थाने शी इत्यम आदेश भवति, जस के स्थान पर शी होता है, तो जस के स्थान पर किसके स्थान पर हो जी, जस तो जो है जस का ज तो जो है चूटू से चला जाएगा, संज्ञा तस्लो पदस्लो पद अस बचा है, तो अस में दो है अ है और स, दो वर्ण है, इसमें से किसको हो, अ को हो कि स को हो, तस्मा दृष्टि कहता है कि पंचमी विभक्ति से परे यदि कोई कार्य कहा है तो वो वह आदि को हो, वह जो है तस्मा दृष्टि कौन सा है जो सूत्र परिभाषा है कि पर को कहा हुआ कार आदि को होता है, क्या सूत्र है याद है आप लोगों को, इसी पहले बात में नहीं है, पर को का हुआ कार्य जो है आदि वर्ण को होता है, तो यहाँ पर अकारांत सर्वनाम अंग से उत्तर जस को कह रहा है कार्य, तो पर को है तो आदि अ को हो रहा है, परंतु अनेकाल से सर्व से कहता है कि अनेकाल और सिद्ध जो है वह सबके स्थान पर होता है, तो ये अनेकाल है, अभिषित इसको नहीं कह सकते क्योंकि जब आदेश हो जाएगा, आदेश होने के बाद स्थानीय बदादेशो नर्विधौ से आदेश स्थानीयवत होगा तो शी में प्रत्यत्व धर्म आएगा, प्रत्यत्व धर्म आने के बाद लशक प्रत्यय शव की संज्ञा होगी, फिर उसका लोप होगा, फिर ई बचेगा, तो अभी जब तक शी आदेश नहीं हुआ है तब तक उसमें प्रत्यत्व धर्म नहीं है, और प्रत्यत्व धर्म न होने के कारण यहाँ पर अनेकालत्व को ध्यान में रखकर के शित को, शित तो जब आदेश हो जाएगा उसके बाद शित को धर्म आ जाएगा उसमें, माने शित माने शित है ना, तो माने शित शीतत्व धर्म आ जाएगा, शित्व धर्म आ जाएगा, तो इसीलिए यहाँ पर अनेकाल तो मान करके सित्व न मान करके अनेकाल तो मान करके जो है यहाँ पर जस के स्थान पर पूरे के स्थान पर शी आदेश कर दीजिए, तो हो जाएगा सर्व शी ये हो गया अनुबंध लोप करेंगे। फिर पूर्वक सर्व ई, तो यहां पर जो सर्वाधीन सर्वनामानी था क्या था, सर्वनाम अंग से उत्तर, तो सर्वनाम क्या है तो सर्वाधीनी सर्वनामानी, बस वहां पर इतना ही है और कोई विशेष नहीं है कि सर्वाधीनी सर्वनामानी। सर्वाधिकार में पठित जो शब्द है उसकी सर्वनाम संज्ञा होती है, तो यहाँ पर जो है सर्वनाम होने के कारण सर्वनाम अकारांत सर्वनाम अंग से उत्तर जो है जस कुर्सी हो गया। फिर आद गुना कर दीजिए सर्वे बन गया, इसी प्रकार जो है विश्व बन जाएगा, विश्व से जस लाएंगे, फिर जो है सर्वाधीन सर्वनाम सर्वनाम संज्ञा हुआ, जसासी से जो है सी आदेश हो गया अनुबंध लोप, और फिर आदगुणा विश्व बन गया, तो सर्वे विश्व, विश्व की सर्वे की सिद्धि आ गया सबको जी, समझ में आ गया सभी को, आप लोग समझ गए जी। अब आगे है सर्वस्मयी, चतुर्थी विभक्ति सर्व का एक वचन, सब के लिए, सर्वित हो गया सब, विश्व का हुआ सब, अब जो है सर्वस्मयी, तो सर्व से आगे पूर्वक जो है ने विभक्ति ले आइए, चतुर्थी में ने भ्याम भ्यास ने विभक्ति ले आइए, और ने को मान करके सर्व की अंग संज्ञा है, और अर्ग अंग संज्ञा होने से सर्वनाम न, माने अंग संज्ञा होने से अंगस्य के अधिकार में सर्वनाम न स्मयी, तो सर्वनाम क्या है तो सर्वाधीनी सर्वनामानी, सर्वाधिकार में पठित जो शब्द है वो सर्वनाम है, तो इसलिए सर्वनाम न स्मयी, ये से स्मयी को स्मयी आदेश हो गया है, निकाल लीजिए 7.1.14 नंबर सूत्र है, सर्वनाम न स्मयी यहीं पर है 7.1.14 सर्वनाम न स्मयी, निकाल लिया आपने सर्वनाम न स्मयी, निकाल लिए, निकाल लीजिए सर्वनाम न, गुरुकुल वाले निकाल लीजिए जी, हाँ सर्वनाम न स्मयी, तो सर्वनाम नकारांत नपुंसक लिंग सर्वनाम शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन स्मयी, स्मयी जो है स्मयी अकारांत, अकारांत पुंलिंग स्मयी शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन, अनुवृत्ति जो आ रही है वो अतो भी जो 7.1.9 है इससे अत के मृत्यु आ रही है, अंगस्य का तो अधिकार चल ही रहा है, और 7.1.13 जो सूत्र है इसके ऊपर नेर यह इससे ने की अनुवृत्ति आ रही है, और वही है अर्थ में कोई विशेष नहीं है, अतः की जनवृत्ति है, अतः विशेषण है, सर्वनाम विशेष है, अंगस्य भी विशेष है, इसलिए हो गया अकारांतात सर्वनाम न अंगात, विशेष से हो गया अंगस्य को मान करके कीजिए, अंगस्य को मान करके विधि कर दीजिए, तो अकारांतात सर्वनामनः अंगात, और पंचमी होने के कारण तस्मात् उत्तरस्य परिभाषा आ गई, तो अकारांतात सर्वनामनः अंगात उत्तरस्य नेह षष्ठी है, नेह ऊपर से जो नेह की अनुमति आ रही है वो नेह जो है षष्ठी है, नेह जो है षष्ठी है, उस नेह षष्ठी रूप षष्ठी स्थानी होगा स्थानी आ गया, इसलिए नेह स्थाने स्मयी आदेशो भवती अर्थ हो गया, स्मयी आदेशो भवती स्मयी इति अयम आदेशो भवती, मैंने अकारांतात सर्वनामनः अंगात उत्तरस्य नेह स्थाने स्मयी इति अयम आदेशो भवती, और सभी को समझ में आ गया कि अकारांत सर्वनाम अंग से उत्तर नी के स्थान में स्मयी होता है, ने के स्थान में ने के स्थान में स्मयी होता है, तो सर्व के आगे ने है, तो सर्वनाम क्या है बताइए, सर्वाधीन सर्वनामानी, तो ने को स्मयी हो गया सर्वस्मयी बन गया, ऐसे विश्व शब्द से विश्वस्मयी बन जाएगा, समझ में आया जी, सभी को समझ में आ गया सर्वस्मयी विश्वस्मयी कैसे बना जी, आ गया विद्यार्थी साहब सभी समझ गए, मनीष जी विद्यानंद जी सभी को समझ में आया, अब आगे चलिए सर्वस्मयी के बाद जो है सर्वस्मात् की सिद्धि कीजिए, सर्व शब्द है सर्व से आगे पूर्ववत जो है स्वादपत्ति करके यहां पर नसी प्रत्यय ले आइए, नसी का अनुबंध लोप करेंगे तो अस बचेगा, अस बचेगा, और ठीक है, और एक साथ दो की सिद्धि कर देता हूँ, सर्वस्मात और सर्वस्मिन, क्योंकि दोनों सूत्र का जो एक ही सूत्र से दोनों की सिद्धि हो जाएगी। इसलिए सर्वस्मात में सर्व से आगे नसी ले आइए और सर्वस्मिन में सर्व से आगे नी ले आइए, नी और सु ले आए, अनुबंध रूप को उधर में ई बचेगा उधर में अस बचेगा, सर्व अस और सर्व ई। अब इसके बाद जो है नस को मान करके सर्व की अंग संज्ञा, नी को मान करके सर्व की अंग संज्ञा, और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार, और उस अंगस्य के अधिकार में जो है नसी क्या बोलते हैं नसीज्ञोह मात मिनौ, एक सूत्र है 7.1.15 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए 7.1.15 नसीज्ञोह मात मिनौ, नसिंग्योह स्मात स्मिनौ निकाल लिए 7.1.15 सप्तम अध्याय पहला पाद का 15 नंबर सूत्र है, नसिंग्योह स्मात स्मिनौ निकाल लिए हैं जी, नसिंग्योह स्मात स्मिनौ गुरुकुल वाले निकाल लिए। हेलो बालबोध निकाल लिए, निकाल लिया सर जी, उसके नीचे ही वाला सर्वनाम ने स्माई के नीचे, सर्वनाम के नीचे ही है नसिंग्यो स्मात स्मिनो। तो नसिंग्यो इकारांत पुमलिंग नसिंगी शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन, स्मात स्मिनो नकारांत पुमलिंग स्मात स्मिन शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन। अब जो है समास मने नसिश्च निश्च इति नसिंगी तयो नसिंग्यो, इतने तयोग द्वंद हो गया, और स्मात स्मिनो में भी ऐसे है स्मात च स्मिन च इति स्मात स्मिनो, ये इतने तयोग द्वंद हो गया। ऊपर से अनुवृत्ति आ रही वही अतो विषय जो है 7.1.9 उससे अत की अनुवृत्ति आ रही है, और सर्वनाम इसमें जो 7.1.14 से सर्वनाम की अनुवृत्ति आ रही है, और अंगस्य का अधिकार चल रहा है, तो बस वही शब्द विधि करके अमे अतः में अकारांता सर्वनामनः अंगात। अब तस्वंत्र से उत्तर शब्द आ गए यहाँ पर, तो नसिंग्योह जो है षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, इसलिए उत्तर को भी षष्ठी विभक्ति द्विवचन कर दीजिए, उत्तरयोह ऐसा कर दीजिए। तो अकारांता सर्वनामनः अंगात उत्तरयोह नसिंग्योह ऐसा, नसिंग्योह स्मात मिनौ आदेशौ भवतः, नसिंह यहाँ षष्ठी है इसलिए स्थाने षष्ठी स्थाने वा कर दीजिए। तो अर्थ हो गया कि अकारांतात सर्वनामनः अंगात उत्तरयो नसिंह स्थाने स्मात मिनौ आदेशौ भवतः, कि अकारांत सर्वनाम अंग से उत्तर नसी और नी के स्थान में यथासंख्यम, यथासंख्यम भी जोड़ दीजिएगा, एक और चीज यथासंख्यम भी जोड़ दीजिए, यथा संख्योन सर्वनाम परिभाषा लग जाएगी, इसलिए पूरा अर्थ हो जाएगा अकारांतात सर्वनामनः अंगात उत्तरयो नसिंह स्थाने संख्या क्रमेण यथा संख्यम अथवा यथा संख्यम स्मात स्मिनो आदेशो भवतः, कि अकारांत सर्वनाम अंग से उत्तर नसी और नी के स्थान में स्मात और स्मिन ये आदेश होते हैं। तो यहाँ पर सर्व से आगे नसी था उसको स्मात हो गया, और सर्व से आगे नी था उसको स्मिन हो गया, तो सर्व स्मात सर्व स्मिन, तो सर्व स्मात सर्व स्मिन सिद्धि हो गई। समझ आया जी? आचार्य जी, आचार्य जी बोलिए, इसमें लोप अनुबंध लोप करने की आवश्यकता नहीं है ना? अनुबंध लोप कर दीजिए, क्यों नहीं? क्योंकि सर्व और नसी है और नसी के स्थान पे ही तो स्मात तो आ जाएगा, असी तो करेगा नहीं ना, क्योंकि अस तो जो है मैंने दोनों का अनुबंध लोप होने के बाद अस ही बचता है ना जी, गंस का भी अस बचता है, गंसी का भी अस बचता है, क्योंकि उपदेश से जनुनाशित क्या कहता है, सॉरी हाँ उपदेश जनुनाशित क्या कहता है, उपदेश अवस्था में ही अनुनासिकत की संज्ञा होगी, तो लाशक होते थे भी यही कहता है, तो अब उपदेश अवस्था में है तो जब ही उपदेश क्या कहता है, आद्योच्चारणम प्रथमोच्चारणम, जब ही आपने उच्चारण किया तभी इस संज्ञा होगी, तो तो जब इस संज्ञा है ही तो प्राप्त है तो उसी समय करना पड़ेगा ना, उसी समय कर देना चाहिए ना। कि वर्षा होगी तो सब जगह होती है, जहां पर है कि कहीं छोड़ छोड़ के थोड़े रहेगा। वैदिक टेम्पल में वर्षा होगी तो वैदिक टेम्पल में हमारे घर के पास होगी और वहां पर देवी की बात तो नहीं है ना जी, तो सब जगह होनी चाहिए। इसलिए लोप कर दीजिए, इस संज्ञा कर दीजिए। मेरा ये कोई प्रश्न था क्योंकि सूत्र में गसिज्ञो समास में नौ दिया है, तो गसी अग्नि को होगा तो अनुबंध लोप करने की जरूरत नहीं थी, मुझे ऐसा लगा। बट ठीक है, कर भी दिया तो कोई फर्क नहीं पड़े। यहाँ पर ng नहीं पढ़ेंगे, ng नहीं पढ़ेंगे तो केवल ई पढ़ेंगे, तो ई तो और भी शंका हो सकती थी ना कि कौन सा ई है ये, इसलिए यहाँ पर तो पढ़ना जरूरी है गसिज्ञो में। परंतु गसी का मतलब यहाँ पर है ही कि वो जो गस का अनुबंध लोप होने के बाद जो होता है वो अग्नस ही है, माने अस और ई जो बचा। हाँ, अस और ई जो है, ई तो मी है, अस अग्नसी है कि नहीं? जी जी वो भी है, क्योंकि उसके एक देश में यदि विकार हो गया तो अन्य नहीं हो जाएगा ना, वह वही रहेगा ना। यदि किसी मनुष्य का पैर कट गया तो ये थोड़े होगा कि मनुष्य नहीं है, वो मनुष्य ही है ना। ऐसे ही है कि उसका यदि लोप हो गया ng का और ई का, इधर में तो ng जो है ng, तभी तो वह वही है ना, समझ गया? तो मेरे दृष्टि में हो जाना चाहिए, मेरे दृष्टि में होना चाहिए, संज्ञा होकर के लोप होना चाहिए। सभी को सिद्धि समझ में आ गया? हाँ, गुरुकुल वाले समझ गए जी? बोली नहीं रहा है गुरुकुल वाले? हेलो, बाल बोध जी समझ में आ गया? अभी म्यूट कर दिए हो क्या? आधा चलिए तब तो ठीक है, मैं कान में लगाया हुआ हूँ, वैसे कान खराब होगा मेरा। हाँ, अब आगे चलिए जी, आगे है सर्वेशाम। सर्वेशाम की सिद्धि करते हैं। पूर्वत जो है सर्व शब्द से जो है आप षष्ठी व्यक्ति बहुवचन ले आइए, आम बहुशु बहुवचन इत्यादि करके, तो सर्व आम, आम को मान करके सर्व की अंग संज्ञा है, और अंग संज्ञा होने से अंगस्य का अधिकार चला, और अंगस्य के अधिकार में एक सूत्र है आमी सर्वनाम न सुट, तो वहां पर सर्वनाम न आया, तो सर्वनाम क्या, तो सर्वादीनी सर्वनामानी, सर्वादियों की सर्वनाम संज्ञा होती है करके, फिर जो आमी सर्वनाम न सुट से सुट आगम हो जाता है। ये 7152 नंबर सूत्र है, 52 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए जी, 7152 आमी सर्वनाम न सुट, 7152 आमी सर्वनाम न सुट निकाल लीजिए, आमी सर्वनाम न सुट निकाल लिए, बिल्कुल भाई निकाले, यदि निकाल लिए तो बोल दीजिए, तुरंत आगे चलते हैं। हाँ, तो आमी सर्वनाम न सुट, अब म्यूट कर लीजिए। तो आमी सर्वनाम सुट क्या कहता है, ये सुट म्यूट कर लीजिए जी, सुटागम आया तो आमी, आमी ये जो है मकारांत पुमलिंग आम शब्द सप्तमी एक वचन है, सर्वनाम न नकारांत नपुंसकलिंग सर्वनाम शब्द पंचमी व्यक्ति एक वचन है, तकारांत पुमलिंग सुट शब्द प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। मेरी ही आवाज मुझे सुनाई दे रही है बालबोध जी, अनुवृत्ति ना, म्यूट नहीं किए थे, अब म्यूट कर दीजिए। अनुवृत्ति, अनुवृत्ति अंगस्थ का तो अधिकार चल ही रहा है, और 7150 नंबर सूत्र है आज जसे रुसुक, 7150 सप्तम अध्याय पहला पाद का 50 नंबर सूत्र है, एफरिजम 50, तो आठ इसके अनुवृत्ति आ रही है, पंचमी विभक्ति है। तो आठ पंचमी है, अंगस जो है तो षष्ठी है, उसको अर्थ प्रसाद विभक्ति भी परिणाम, अर्थ प्रसाद विभक्ति भी परिणाम से यहाँ पर जो है अंगस्य जो है अंगात में बदल जाएगा और आत में तदंत विधि, तदंत विधि हो जाएगी, तो अकारांतात अंगात और सर्वनाम है ही, तो अकारांतात सर्वनामनः अंगात ये हो गया। और पंचमी है, पंचमी है तो एक एक परिभाषा है, वह जो है परिभाषा यहां पर क्या है, सप्त यहां पर सर्वनाम पंचमी है और पंचमी होने के कारण तस्मान उत्तरस परिभाषा से जो उत्तरस आ गया तो वो सप्तमी जो है षष्ठी में बदल जाता है। ये सप्तमी विभक्ति जो है षष्ठी विभक्ति में बदल जाता है। वहां पर दो परिभाषा जहां तक हमें याद आ रहा है, देखिए यहां पर आमी सप्तमी है तो यहां पर ये है, हाँ याद आ गया, यहां पर जो है आमी सर्वनाम सूत्र का जो हम अर्थ करेंगे, ध्यान से सुनेंगे, आमी सर्वनाम सूत्र का जो अर्थ करेंगे तो यहां पर आमी सप्तमी है तो ये कहता है कि आमी परतः ऐसा पर सप्तमी तस्मिन्निति निर्दिष्ट पर, यहां पर तस्मिन्निति निर्दिष्ट पूर्व से परिभाषा भी लग रहा है और यहां तस्मादुत्तर से परिभाषा भी लग रहा है। तस्मादुत्तर से कहता है कि पंचमी विभक्ति जहां पर पढ़ा हो यत्र यत्र पंचम अर्थ निर्देश तत्र तत्र अव्यभितस्य उत्तरस्य पदद्वयम् द्रष्टव्यम्, वहां पर उत्तरस्य पहुंचना चाहिए, देखना चाहिए। तो तस्माद् उत्तरस्य कहता है यहां पर आत जो पंचमी है इसके आधार पर जो है उत्तरस्य परिभाषा उत्तरस्य उपस्थित हो रहा है, परंतु तस्मृति निर्देश पूर्वज परिभाषा कहती है कि यत्र यत्र सप्तम अर्थ निर्देश तत्र तत्र अव्यभितस्य पूर्वस्य इति पदद्वयम् द्रष्टव्यम्, मैं जहां जहां पर सप्तमी विभक्ति से युक्त पद हो सप्तम अर्थ निर्देश हो वहां पर अव्यभिता से पूर्व से ये पद दोष पहुंच जाता है। तो आमी सप्तमी है और आप पंचमी है तो वो कह रहा है, पंचमी कह रहा है कि मैं लगूंगा, सप्तमी कह रहा है मैं लगूंगा, तस्मत रस कहता कि मैं लगूंगा, दोनों परिभाषा में आपस में लड़ाई होने लग गया कि मैं लगूंगा तो मैं लगूंगा। तो यहां पर जो है एक पारिभाषिक है, उभयो निर्देशे पंचमी निर्देशो बलियान, उभयो निर्देशे ये परिभाषा है, उभयो निर्देशे पंचमी निर्देशो बलियान, बोल रहे हैं कि जहां पर दोनों का निर्देश हो, निर्देश माने उच्चारण, जहां पर दोनों का उच्चारण हो, पंचमी का भी उच्चारण हो सप्तमी का भी उच्चारण हो, तो यहां पर आमी सर्वनाम सूत्र में सप्तमी का भी उच्चारण है आमी और आत की अनुवृत्ति आ रही है तो पंचमी का भी उच्चारण है, तो जब दोनों का उच्चारण है तो यहां पर कौन सा बलवान होगा, तो पंचमी निर्देशो बलियान, पंचमी विभक्ति से युक्त जो उच्चारण है निर्दिष्ट है पंचमी का जो निर्देश है वह बलवान होगा। तो वह जब पंचमी बलवान हो गया सप्तमी कमजोर हो गया, तो जब पंचमी का कि तस्मात् उत्तरस्य उत्तरस्य तो उत्तरस्य आ गया, तो आमी जो है षष्ठी हो प्रथम षष्ठी में बदल गया, आमी जो सप्तमी हो षष्ठी बदल गया, इसलिए अर्थ हो गया कि अकारांता सर्वनामनः अंगात उत्तरस्य आमः और स्थाने हो ही जाएगा, आमः स्थाने शुट भवती माने शुट आगम भवती, तो आमः आद्यवयवः शुट भवती, क्योंकि शुट आगम है इसलिए आद्यन तो टक तो पित आगम आदि को होता है, पित आगम अंत को होता है, इसलिए इसका पूरा अर्थ अब लिख लेना कि अकारांतात अंगा सर्वनामनः अंगात उत्तरस्य आमः आद्यवयवः सुड भवति, आमः आद्यवयवः सुडागमः भवति, आम का आद्यवयव सुडागम होगा, सभी को समझ में आ गया अर्थ मैं जो बताया परिभाषा इत्यादि करके? जी आगे कुलकुल वाले को समझ में आया जी? उभयो निर्देशे पंचमी निर्देशो बलियान ये परिभाषा समझ में आ गया? कौन सा अर्थ करें किसका? परिभाषा का अर्थ करें कि सूत्र का अर्थ? अच्छा अब आप ही अर्थ करो, मैं आपको सिखाता हूं। यहां पर आत जो पंचमी है, अंगा अंग जो है विशेषण है, विशेष्य है, तो आत विशेषण जो है अंग विशेष है, तो विशेषण होने से आत में क्या हो गया बोलो? विशेषण, विशेषण में क्या होता है? विशेषण में मैं बोल रहा हूं, विशेषण में कौन सी विधि होती है? हाँ तो आत का क्या हो गया, आकारांतात हुआ कि नहीं? आत माने आकारांतात, माने अकारांतात, आत पंचमी है अकारांतात, अकारांतात हुआ। और सर्वनाम न पढ़ाई है तो अकारांतात सर्वनाम न, और अंगात अंगात अकारांता सर्वनाम न अंगात। उत्तरस्य आमह आद्यवयव सुट भवति, आद्यंत तक तो परिभाषा लग गई, समझ गए? तो यहां पर आद्यंत तक से जो है आद्यंत तक तो लगा देंगे तो सर्व सुट आम अनुबंध लोप हो गया, सर्व स आम सर्व साम बन गया, अचिन्ह प्रतिनिधिज्ञम, तो सर्व साम बन गया या सर्व स आम है। अब इस स्थिति में साम जो है स आम जो साम है, साम को मान करके सर्व की तंग संज्ञा है ही, क्योंकि स तो आम का आद्य अवयव है। तो अंक के अधिकार में सूत्र है बहुवचने झल्येत, क्या जी? बहुवचने झल्येत 7-3-103 नंबर सूत्र निकाल लीजिए, सप्तम अध्याय तीसरा पाद का 103 नंबर सूत्र है, बहुवचने झल्येत निकाल लीजिए 7-3-103 बहुवचने झल्येत निकाल लिया, बहुवचने झल्येत निकाल लिया आप लोग जी? जल्दी से बोलिए, आगे चलना है। सातवां अध्याय तीसरा पाद का 103 नंबर सूत्र, हाँ त्रयाधिक शतम, 3 अधिक 100 मैंने 103 निकाले। हाँ निकाल लिए, क्या है सूत्र? झल्ये, चलिए पदच्छेद करते हैं, बहुवचने अकारांत नपुंसक लिंग बहुवचन शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, झली लकारांत पुमलिंग झल शब्द सप्तमी विभक्ति एक वचन, एत सकारांत पुमलिंग एत शब्द प्रथम विभक्ति एक वचन, या नपुंसक लिंग भी कह सकते हैं। अब जो है म्यूट कर लीजिए जी, अब इसमें अनुवृत्ति आ रही है, बहुवचन झल्येत में सुपी च से सुपी की अनुवृत्ति आ रही है, सुपी च से सुपी की अनुवृत्ति आ रही है, और सात माने 7-3-102 है इसके ऊपर, सुपी जैसे सुपी की अनुवृत्ति आ रही है, और 7-3-101 जो है अतो दीर्घो यही, इससे अतः की अनुवृत्ति आ रही है, अतः जो इसकी अनुवृत्ति आ रही है, पंचमी षष्ठी विभक्ति है यहाँ पर, और अंगस का अधिकार चल ही रहा है। अब यहाँ पर जो है सप्त, अब अर्थ जो करते हैं समास है ही नहीं, तो अब अर्थ करते हैं। तो पहले सप्तमी को लाइए, बहुवचने, ये हो गया। आगे है सुपी झली, मैंने झली सुपी, झली विशेषण है, सुपी विशेष्य है, ध्यान रखिएगा, झली विशेषण है, सुपी विशेष्य है। तो विशेष विशेषण में क्या होती है, सप्तमी जहां पर विशेषण हो वहां पर तदादि विधि हो जाती है, सप्तम विशेषणम तदादे संजाती, अस्मिन विधि तदादा वल ग्रहणे, इस परिभाषा से। तो इसलिए यहां पर जो है झली का हो गया झलादौ, झली सप्तमी का हो गया झलादौ। तो बहुवचने झलादौ सुपी परत, ये झली का अर्थ हो गया, बहुवचने झलादौ सुपी परत। अब अतः है, अंगस्य विशेष है, अतः विशेषण है, तो इसलिए तदंत विधि हो गई, इसलिए अकारांतस्य अंगस्य, ये हो गया। अब अकारांतस्य अंगस्य षष्ठी है, तो स्थाने अकारांतस्य अंगस्य स्थाने एत भवति, एत माने एकारादेशो भवति। तो अब अकारांत अंग तो पूरा हो गया, यहां पर जैसे सर्व और साम है, तो झलादौ सुपी परत, झल, झल का मतलब क्या हुआ जी, झवई से लेकर के हल के ल तक, तो वर्गों का मैंने क्या बोलते हैं, झवई घड़ धस जब गढ़ धस, तो ये झवई घड़ धस जब गढ़, मैंने वर्ग का चतुर्थ, पहला दूसरा तीसरा चौथा वर्ण, और उष्म मैंने उष्म उष्म, इसका नाम जो है झल है। तो यहाँ पर साम में स जो है झल है, आदि में है साम, आदि में साम के आदि व्यवस्था, इसलिए झलादि सुप हो गया, सुप तो है ही, तो झलादौ सुपी पर, तो झलादि सुप पर है, और बहुवचन है, बहुवचन में झलादि सुप के पर है, अकारांत अंग है सर्व, उसको उसके स्थान पर एक कह रहा है। तो कहाँ हो, तो यहाँ पर अलोंत्य से परिभाषा उपस्थित होगी कि अंतिम अल के स्थान पर, स्थान षष्ठी निर्दिष्ट स्थान युवा आदेश उच्चते तो अंतस अल स्थाने भवती, तो यहाँ पर अंतिम अल जो वकाल सवर्ती अकार है उसको होगा। तो अर्थ पूरा बन गया। अब इसका क्या बोलते हैं, अलोंत परिभाषा लग करके बहुवचन झलित का, कि बहुवचने झलादौ सुपी परत अकारांतस्य अंगस्य अंतस्य अल स्थाने एत भवती, माने एकारादेशो भवती। तो यहाँ पर सर्व में व में जो अ है उसको ए हो गया, तो हो गया सर्वे, इत तो का लोप हो गया, ए तो जो है वह इसके लिए है कि एकार से जो है इसका ही ग्रहण हो, क्या कहते हैं, ए का ही केवल ग्रहण हो, तो ए हो गया। तो सर्वे आगे है साम, स्थिति में आदेश प्रत्यय से मूर्धन्य आदेश हो गया, तो सर्वे शाम बन गया। तो आदेश और आदेश प्रत्यय का शायद हमने अर्थ सिखा दिया हुआ है, कीन और कबर से उत्तर जो है आदेश और प्रत्यय सकार को मूर्धन्य होता है, तो शाम जो है प्रत्यय का सकार है, इसलिए उसको मूर्धन्य हो गया, सर्वे शाम बन गया, इसी प्रकार विश्व शाम बन जाएगा। आदेश और प्रत्यय सिखा दिया हूं ना जी, इसका अर्थ बता दिया हुआ हूं ना, हमें लग रहा है बता दिया हुआ हूं कि नहीं बताया हूं आनंद जी। आदेश प्रत्यय का अर्थ बताया हूं कि नहीं, देख रहा हूँ आचार्य, मुझे लगता तो नहीं बताया। अच्छा नहीं बताया हूं, नहीं बताया हूं, हमें तो लग रहा है पता नहीं क्यों, यदि नहीं बताया हूं तो निकाल लीजिए। 8359 नंबर सूत्र है जी, अष्टम अध्याय तीसरा पाद का 59 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। 8359 नंबर सूत्र है, निकालिए। 8359 आदेश प्रत्ययो, बता दिया सर जी, बता दिया हुआ ना, हाँ वही तो मुझे लगता है कि सूत्र जिष्णु घोषणु के सिद्ध, जिष्णु घोषणु, विष्णु वही है, बता दिया हूँ, ये बताने की आवश्यकता ही नहीं है। तीन और कवर सूत्र आदेश सकार और प्रत्येक सकार को मूर्धन्य होता है, उस पर हम विशेष से किए हुए हैं, देख लीजिएगा आप लोग। तो यहाँ पर जो है मूर्धन्य हो गया, सर्वेशाम बन गया, विशेषाम बन गया, समझ गए। अब आगे है की सिद्धि में दो बार बता दिया सर। अच्छा दो बार बताया, हाँ तो वही है कि लग तो रहा था कि मैं बताया हूँ। आगे है सर्व कह, सर्व कह। अब सर्व शब्द से पूर्व जो है प्रातिपदिक संज्ञा से प्रातिपदिकम से मैंने यहाँ पर ज्ञा प्रातिपदिका, प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद अर्थबोध धातु रह प्रत्यय प्रातिपदिकम, इससे प्रातिपदिक संज्ञा करने के बाद ज्ञा प्रातिपदिका इसका अधिकार चला। और इसके अधिकार में एक सूत्र है अव्यय सर्वनाम मकच प्राक्ते, ये 5371 नंबर सूत्र है, निकाल लीजिए। पंचम अध्याय तीसरे पाद का 71 नंबर सूत्र है, सर्वनाम अव्यय सर्वनाम मकच प्राक्ते 5371 5371 अव्यय सर्वनामना मकर निकाल लिए, 5371 नंबर सूत्र है अव्यय सर्वनामना मकच प्राक्ते, अभी निकाल लिए बोलिए जी। जी निकाल लिए, निकाल लिए। तो अब यहां पर जो है पांच तीन इकहत्तर पांचवा अध्याय तीसरा पाद का 71 नंबर सूत्र है, फाइव 371 अव्यय सर्वनामना मकच प्राप्ते मिल गया। निकाल लिया, हाँ जी है। ए बालबोध निकाल लिया, कट गया नहीं कटा, निकाल लिया कि नहीं, तो बोलना चाहिए ना, समय बर्बाद हो रहा है। हाँ तो अव्यय सर्वनाम ना मकच प्राक्ते ये 571 है, चलो इस पर पदच्छेद करते हैं। अव्यय सर्वनाम नाम नकारांत नपुंसक लिंग अव्यय सर्वनाम मन शब्द षष्ठी विभक्ति बहुवचन अकच चकारांत पुंलिंग अकच शब्द प्रथमा विभक्ति एक वचन और प्राक अव्यय पद है टेह इकारांत पुंलिंग टी शब्द पंचमी विभक्ति एक वचन। अब जो है समास अव्यय सर्वनाम है तो बहुवचन है इसलिए अव्ययानी च, क्योंकि बहुवचन सची बहुवचन से अव्ययानी च सर्वनामानी च इति अव्यय सर्वनामानी तेषां अव्यय सर्वनाम नाम, हमने अव्ययानी से किया क्योंकि जो है यहाँ पर षष्ठी बहुवचन है, यदि अव्ययम च कह देंगे तो दो और सर्वनाम च कह देंगे तो दो ही हो गया ना, इसलिए द्विवचन होना चाहिए, तो अव्यय सर्वनाम नाम इसलिए अव्ययानी च सर्वनामानी च इति अव्यय सर्वनाम सर्वनामानी तेषाम अव्यय सर्वनामानी इतने तरह योग द्वंद है, समाज समझ गए सभी। अब जो है अब जो है अनुवृत्ति आ रही है इसमें, एक तो जो है प्राग्विवाद का इसके ऊपर जो सूत्र है, प्रागीवात्कः, ये जो है 5370 नंबर सूत्र है। इस प्रागीवात्कः से प्रागीवाद की अनुवृत्ति आ रही है। इसके अनुवृत्ति आ रही है जी, प्रागीवाद इसके अनुवृत्ति आ रही है। और यहां प्रातिपदिका सत्य परस्त तद्धिता इसके अनुवृत्ति आ रही है। और इसमें जो है 5368 नंबर सूत्र है, 68 5368, पांचवा अध्याय तीसरा पाद का 68 नंबर सूत्र है, विभाषा सुपो बहुत पुरस्तात्तु, इसे सुप की अनुवृत्ति आ रही है। किसके अनुवृत्ति आ रही है जी, सुप की अनुवृत्ति आ रही है। ये सुप की अनुवृत्ति आ रही है। तो और साथ साथ जो है एक सूत्र है सिंगश्च, सिंगश्च सूत्र है, उससे सिंगश्च की सिंगश्च की अनुवृत्ति आई। सिंगश्च कितने नंबर सूत्र है जी, देखिए तो 5356 5356 नंबर सूत्र है, पंचम अध्याय तीसरा पाद का 56 नंबर सूत्र है सिंगश्च। तो यहां पर जो है इसका जो इसकी अनुवृत्ति जो है सिंगस्तर जो है इसकी जो अनुवृत्ति है ये 5395 नंबर सूत्र तक जाती है, परंतु इसमें 58 से लेकर के 65 और 67 से 70 तक इसमें इसके साथ कोई संभावना न होने के कारण उसके साथ संबद्ध नहीं होगा और सब जगह जुड़ जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर अव्यय समान मगध ताकते में जो है जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर सिंगश्च जो है उसके अनुवृत्ति आ रही है। तो अब ये जो अर्थ जो हो गया सिंगश्च में, जो सिंगह है क्योंकि ये अकत जो है प्रत्यय है, अकच क्या है जी, प्रत्यय है। सिंगा जो है पंचमी विभक्ति है और सुपह जो है, सुपह जो आ रही है विभाषा, विभाषा सुप बहुत पुरस्तात पुरस्तात्तु, इसे सुपह भी पंचमी है। सिंगा भी पंचमी है, सुपह भी पंचमी है और अव्यय सर्वनाम नाम षष्ठी है। तो अव्यय सर्वनाम नाम षष्ठी है, तो उस षष्ठी को पंचमी में बदल लीजिए क्योंकि प्रत्यय है। हालांकि षष्ठी इसमें दिया हुआ है तो षष्ठी का और आगे भी प्रयोजन होगा, माने षष्ठी का जो है यहां जो आप शंका कर सकते हैं कि भाई आगे आगे क्या प्रयोजन, आगे कुछ भी प्रयोजन नहीं है, नहीं है प्रयोजन, अनुवृत्ति आ रही है इसमें। तो यहां पर अव्य आगे भी प्रयोजन है और यहाँ पर षष्ठी, हालांकि अव्यय सर्वनाम जो है उसको ही उसके टी भाग को जो है अकट होता है, उसके अंदर होता है अव्यय के अंतर्गत और सर्वनाम को। वैसे प्रत्यय अभी तक आप जो पढ़ते आए हैं कि प्रत्यय जो है शब्द जिस धातु या प्रातिपदिक से प्रत्यय किया जाता है उस धातु या प्रातिपदिक के बाद में होता है। जैसे भज धातु से आपने घई किया भावे से तो भज के बाद में हुआ है, क्री धातु से आपने त्रिच क्रिया तो क्री के बाद में है, ची धातु से चितह चितवान इत्यादि बनाने के लिए ची धातु से आपने तवतु किया निष्ठा प्रत्यय किया तो ची धातु के बाद में तवतु है। उपगो पत्यम औपगवा, आपने उपगो शब्द से यदि आपने आगे जो प्रत्यय किया है उपगो पत्यम औपगवा अण इत्यादि अण जो किया तो वह उपगो के बाद में किया है। तो कहने का अभिप्राय है अभी तक आप जो प्रत्यय पढ़ते आए हैं वह प्रत्यय धातु या प्रातिपदिक के बाद में हुआ है, परंतु ये अकच प्रत्यय जो होगा, जिससे प्रत्यय होगा सर्वनाम और अव्यय से प्रत्यय होगा, परंतु वह प्रत्यय सर्वनाम और अव्यय के बाद में न हो करके सर्वनाम और अव्यय के अंतर्गत ही होगा। अव्यय जो पद होगा और सर्वनाम जो पद होगा, जो शब्द होगा, उसके भीतर ही होगा, उससे बाहर नहीं होगा, उससे परे नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पर षष्ठी कह दिया है कि अव्यय सर्वनाम को अकच होता है, टी भाग को अकच होता है, ये कह दिया है। परंतु जब हम अर्थ करेंगे तो सामान्य रूप से ऐसा अर्थ कीजिएगा, क्योंकि जो है सुपा पंचमी है, सिंगा पंचमी है, सिंगा पंचमी है, तो वो जो है सुपा पंचमी, तो अव्यय सर्वनाम को भी पंचमिया बना दीजिए, अव्यय सर्वनाम को भी पंचमी बना दीजिए, तो क्या अर्थ हुआ इसका? मतलब तो अव्यय को जो आपने पंचमी बनाया तो क्या अर्थ हो गया जी? अर्थ हो गया सुप जो है, सुप जो है वह अव्यय और सर्वनाम जो है, अव्यय और जो सर्वनाम है वह सुबंत होना चाहिए। हमने आपको पहले ही बताया हुआ कि सुबंतात् तद्धितोत्पत्ति ही, सुबंत से तद्धित की उत्पत्ति होती है, ये सिद्धांत है। तो ये तद्धित है, इसलिए सुबंत हम लाएंगे ही, सर्व शब्द से आपको आपको सु लाना ही होगा। जब तक सर्व शब्द से सु नहीं लाएंगे, या अव्यय में जो उच्चई ही नीचई इत्यादि जो है, तो उच्चई शब्द से जब तक आप सु नहीं लाएंगे तब तक अकच प्रत्यय हो ही नहीं सकता। इसीलिए यदि मैं आपको यहाँ पर जो है सीधे ये बता दिया सुप उत्पत्ति ने किया, तो वो इसका ये मत नहीं समझ लीजिएगा कि नहीं आचार्य जी ने कह दिया इसलिए नहीं होगा। नहीं, मैं कहूं या ना कहूं, मैं प्रमाद के कारण भी छोड़ सकता हूं, प्रमाद के कारण भी छूट जाता है, या ये ऐसा भी हो सकता है कि भाई हमने एक बार बता दिया तो फिर बार बार बताने की आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं है। परंतु यहां पर है कि सर्व के आगे सु ले आएंगे तो सर्व सु सुबंत हो गया। जब तक आप सुबंत नहीं बनाएंगे तब तक नहीं होगा। इसलिए अर्थ क्या होगा? सुबंतात् हो गया, सर्व सु अनुबंध रूप सर्व सर्वस है, तो सर्व सु ऐसा। अब यहां पर जो है सुप जो है उसमें तदंत विधि हो जाएगी, हो जाएगा सुबंतात्, या यहां पर जो है सुबं सुबंतेभ्य ऐसा, क्योंकि अव्यय सर्वनाम है ना, तो सुबंतेभ्य अव्ययेभ्य ऐसा, सुबंतेभ्य अव्ययेभ्य और सर्वनामभ्य सर्वनाम सुबंतेभ्य अव्ययेभ्य सुबंत अव्यय और सुबंत सर्वनाम से परे। और तिंगश्च, तो यहाँ पर तो भाई तिंग है, तो तिंग में सुप की उत्पत्ति की कोई बात नहीं होता, तो तिंगंत है, सुबंत तो है, वो तो क्या बोलते हैं कि पद करने के लिए सुप हम लाते हैं ना जी। तो यहाँ पर जो है पचती इत्यादि जो होगा, पचती गच्छती इत्यादि जो होगा वह तिंगंत है, इसलिए वहां पर सुप लाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसलिए सुबंत का संबंध अव्यय के साथ और सर्वनाम के साथ जुड़ेंगे, तो अर्थ हो जाएगा सुबंतेभ्य अव्ययेभ्य सर्वनाम अभ्यश्च, या सुबंत स्पष्ट करने के लिए दोनों का सुबंत जोड़ दीजिए, सुबंतेभ्य अव्ययेभ्य सर्वनाम सुबंतेभ्य सर्वनाम अभ्य तिंगश्च। यहां पर परह नहीं ला सकते, हालांकि पंचमी हमने किया तो परह कर सकते, करना करना चाहिए, परंतु अव्यय सर्वनाम में षष्ठी भी तो है, षष्ठी है वो तो सुपा और इसको इसके कारण जो हम इसको पंक्ति में बदल रहे हैं षष्ठी है और ती भाग से पहले होता है इसलिए पर हम नहीं आएगा यहाँ पर तो हो जाएगा सुबंतेभ्य अव्ययेभ्य सुबंतेभ्य सर्वनाम सर्वनामभ्यश्च सर्वनामभ्यश्च तिंगश्च तिंगश्च तेह प्राक तेह प्राक अकच भवति अकच प्रत्ययो भवति प्राग प्रागी बात है जी तो प्रागीवीय अर्थ है मतलब इबात प्राप्त ऐसा इसको आप इबात प्राप्त इसको ऐसा कर देंगे माने इवे प्रतिकृतो इससे पहले का इससे पहले अकच होगा तो अर्थ फिर मैं बोल रहा हूं अब फाइनल करके लिख लीजिएगा होगा सुवंतेभ्य अव्ययेभ्य सुवंतेभ्य सर्वनामभ्य तिंगश्च तेह प्राक अकच प्रत्ययो भवति इवे प्रतिकृतौ इत्येतस्मात् प्राक उसको एक साथ कह सकते हैं कि प्रागीवीय अर्थ है ऐसा कह सकते हैं कि प्रागीवीय अर्थ है से पहले मैंने प्रागीवीय मैंने इवे प्रतिकृतौ 5396 है तो वो इव अर्थ में जो होता है 96 जो है इवे प्रतिकृतौ इवे क्या कहते हैं इवे प्रतिकृतौ उससे पहले अवक्षेपणे कम यहां तक 5395 देखो 5395 नंबर सूत्र है अवक्षेपणे कम निकाल लीजिएगा इवे प्रतिकृतौ जो है उससे पहले प्रागिवात है ना जी इवात प्राक तो इवात यह इव है उससे पहले अवक्षेपणे कण है तो यहां से लेके अव्यय सर्वनामना मकच प्राक्ते से लेकर के से लेकर के और अवक्षेपणे कण यहां तक जो है जो अर्थ है उसको कहेंगे प्रागीवीय अर्थ माने इव से पहले जो अर्थ है इवात प्राग तो उससे पहले जो अर्थ हो गया जैसे अज्ञाते ये अर्थ हो गया कुत्सिते ये अर्थ हो गया तो अज्ञाते हो गया कुत्सिते हो गया और जहां पर कोई विशेष कह दिया है वहां उसको छोड़कर फिर ध्यान रखेगा जैसे अज्ञाते एक अर्थ हो गया 5373 नंबर कुत्सिते 5374 दूसरा हो गया ऐसे ही जब कोई विशेष अर्थ नहीं तस्यापत्य में इत्यादि की तरह कोई विशेष जब नहीं कहा हुआ हो तो उससे आप ये कर लेंगे तो अवक्षेपणे कर्ण तक जो जिससे कोई विशेष विधान नहीं किया प्रत्यय से तो वहां पर जो है जो अर्थ होगा उस अर्थ में जो है ती से पहले अकच हो जाएगा तो अर्थ हो गया कि सुबंत अव्यय और सर्वनाम अव्यय तथा तिंग से उत्तर तिंग मान अव्यय सुबंत अव्यय प्रातिपदिक सुबंत सर्वनाम प्रातिपदिक और तिंग से उत्तर तिंग माने तिंगंता ध्यान में रखिएगा तिंग माने यहां पर प्रत्यय ग्रहण तो अंत ग्रहणम तिंगंता तिंगस्य मतलब तिंगंताच ऐसा अर्थ करना है मैं तिंगंता तिंगस्य में बोल दिया था तिंगंता तो हो जाएगा अव्यय माने सुबंत अव्यय प्रातिपदिक सुबंत सर्वनाम प्रातिपदिक और तिंगंत प्रातिपदिक से परे प्रागीवीय अर्थ में माने अज्ञाते कुत्सिते इत्यादि अर्थों में ती भाग से पहले अकच होता है तो यहां पर देखिए सर्व है और ये सर्वनाम है सर्वाधीन सर्वनामानी सर्वनाम संज्ञा है तो यहां जो है सर्वाधीनी सर्वनामानी जो है तो यहां पर जो है ती भाग से पहले टी भाग से पहले, टी भाग से पहले यहां पर माने वकारोत्तरवर्ती जो अ है उसमें सर्व में टी भाग देखना है, सर्वनाम में टी भाग, न कि सर्व के आगे जो सु आया उसको मान करके नहीं। वहां पर तो सुबंत से तद की उत्पत्ति होगी, ठीक है सुबंत है, परंतु वह जो है सर्वनाम को जो है, सर्वनाम का है उसको निर्देश, तो यहां पर टी सर्व में वकारोत्तरवर्ती जो अकार है उससे पहले अकच हो गया, तो सर्व अकच अ, सर्व में वह हलंत है, अकच अ और सु अनुबंध लोप, अकच का च और अ का लोप हो जाएगा, क बचेगा नहीं, अ का लोप नहीं होगा, च का लोप होगा, अक बचेगा, अक मन अकच में अ क है, क में अ का लोप हो जाएगा, च का लोप हो जाएगा, इस संज्ञा करके हलंत्यम उत्तेजन से तो अक बचेगा, तो सर्व सर्व अक और अ अचिन्ह प्रतिसंयोजन सर्व क और सु को जो है विसर्ग कर देंगे, सर्व कह बन जाएगा, समझ गया जी, सर्व कह बन जाएगा। एक बार फिर बता दीजिए आचार्य जी, आखिरी वाला सर्व प्लस सु से कैसे हुआ? देखिए क्या क्या बोल रहे हैं, सर्व प्लस सु है, और सर्व प्लस सु है ना जी, तो यहाँ पर सुबंत से तत्पत्ति होगी, ये तो सिद्धांत ही है, इसलिए सु हमने ले आया और सुपर की मृत्यु आ ही रही है जी। तो यहाँ पर जो है तो सुबंत तो हो ही गया, सुबंत जो है सुबंत सुबंत जो अव्यय, सुबंत जो सर्वनाम, तो सुबंत सर्वनाम सर्व है जी, उस सर्वनाम को के टी भाग को अकच होगा जी, तो टी किसको कहते हैं? हेलो हाँ जी, अचोन्त्यादि तो सर्वस शब्द है नहीं, सर्वस हो गया जब कर देंगे तो टी हो गया, अस हो गया टी ना जी जी जी, अस हो गया टी और वो अस से पहले अकच हो गया, तो सर्व हलंत वह हलंत है अकच और इधर में अस है, अब अनुबंध लोप करेंगे तो अक बचेगा, तो सर्वक अस सर्वकत सौ को विसर्ग सर्व का बन गया, ठीक है नहीं समझे? समझ गया। और यहां पर आप ऐसा भी है ना, क्योंकि तो समाज शास्त्र इसकी प्रातिपदिक संज्ञा है, प्रातिपदिक संज्ञा में सुपो धातु प्रातिपदिक है, धातु और प्रातिपदिक के अव्यय सुप का लुप हो जाता है, तो यहाँ पर सर्व सर्व शब्द से जो सू ले आए आप और अकच जो किए हैं तो ये तद्धित हो गया ना जी, तद्धितांत हो गया, हालांकि ग्रंथ तद्धितांत और समास, तो सर्व का जो है यहाँ पर तद्धित है, तद्धितांत क्योंकि बीच में आया हुआ है, तो तद्धितांत हम मतलब ऐसे मान करके ये सर्व का ये जो तद्धितांत मान, तद्धितांत हुआ नहीं, तद्धितांत नहीं है ये, क्योंकि सर्व अकच अ तो ये तो अकारांत है, तद्धित तो बीच में आया है, तद्धितांत नहीं हुआ, इसलिए अर्थ धातु प्रत्यय प्रातिपदिकम से प्रातिपदिक संज्ञा है उसी से हो जाएगी, क्योंकि प्रत्यांत तो मिला नहीं, सर्व का प्रत्यांत नहीं है क्योंकि बीच में आ गया, प्रत्यय अंतावयव नहीं है, तो इसलिए बस वैसे ही कर दीजिए, यहाँ पर एक करने की आवश्यकता नहीं है, सुपोधात प्रातिपदिक हो सीधे लगा दीजिए, सुपोधात प्रातिपदिक लगाने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधे सब को विसर्ग कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि तद्धितांत की प्रातिपदिक संज्ञा कर रहे थे, तद्धितांत तो है नहीं जी, तद्धित तो मध्य में है ना जी, इसके बीच में है ना जी, तो सर्व कह, तो यहाँ पर जो है सर्व कह जो है कुत्सित अर्थ में निंदार्थ मिला सकते हैं, अज्ञात अर्थ मिला सकते हैं, तो सर्व का हम निंदार्थ बेचारे, सब बेचारे ऐसा अर्थ कर देंगे, निंदार्थ में हो गया, और अज्ञात अर्थ में हो जाएगा तो भाई सर्व वहां पर वो जिसका स्वामी जो है है वो सर्व का हो जाएगा, जिसका स्वामी अज्ञात है वो सर्व का बन जाएगा, समझे? ये सर्व माने जिसका सब अज्ञात है, ऐसा जिसका सब अज्ञात है वो सर्व का, वो तो अज्ञात अर्थ में होगा। कुत्सित अर्थ में करेंगे तो कुत्सित अर्थ में करेंगे तो हो जाएगा जिसका माने ये हो जाएगा कि जिसका माने सब बेचारे, सब बेचारे, ऐसा अर्थ हो जाएगा। हो गया निंदा अर्थ, मतलब कुत्सित अर्थ हो गया, निंदा अर्थ हो गया। तो ये सर्व का, इसी प्रकार विश्व का, सब बेचारे, ये हो गया। इसमें हो गया है, अब आगे उसके आगे जो है, अब समय भी नहीं है, ज्यादा समय हो गया, तो अब आगे विभाषा दिख समा से बहुबरी हो, इस पर हम कल विचार करेंगे। कोई प्रश्न तो नहीं है? मंत्र पाठ करें, मंत्र पाठ करें, समझ में आ गया ना? ओम पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्ते सर। नमस्ते जी।